κούλα μου. Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα. Όρενο στο δέριο και να ναι. Λε, λε, λε, λε, λε, λε, λε, λε, λε, κουρμπάν. Ο κίνδυνος να έχουμε μνημόνιο επάπειρων είναι πολύ μεγάλος. Ωραία και να μας τα σίδερα, λούλα μου, ωρα λούλα μου. Λούλα, λούλα, πού είσαι λούλα. Λούλα μου. Λούλα, λούλα, θα τρελαθώ. Ωραία και να τα καταπίνει. Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κουρμπάν. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Άιντε, άιντε. Ποια είναι η κυρία που φώναξε άιντε? Άιντε, άιντε, Μπαρμπαγιάννα κακή. Ποια είναι η κυρία που φώναξε άιντε? Πού είναι, πουν το μαλλί κακή. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Σαράκια τηγανή. Εγώ θα σου το πάρω και θα το παντρευτώ. Παρακαλώ να μην υπάρχουν φωνασκίες. Όπως καταλάβατε, απαγορεύεται και η λέξη άιντε. Όμως τα τραγούδια υπάρχουν. Η Χάρης Αλεξίου το λέει εδώ πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ εκφραστικά. Μεσημέρι 17η, τελευταία εκπομπή για τη σεζόν φέτος, και από ό,τι βλέπω καίγεται ο Καρέας για άλλη μια φορά, ο πολύπαθος ημιτός στο συγκεκριμένο σημείο, πάνω από την Κεσαριανή, πάνω από το Βύρονα, πάνω από την Ηλιούπολη, πάνω από την Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Άπειρες φορές τα τελευταία χρόνια έχει καεί. Παρ' όλα αυτά αντιστέκεται η φύση, εκτός από τα σπίτια και την πόλη που πάει σιγά σιγά να αντιφάει. Φυτρώνουν, ξαναφυτρώνουν, αλλά τώρα βλέπω οι καπνοί έχουν σκεπάσει τα πάντα εκεί κάτω. Και δεν ξέρω τι θα μείνει μόλις σβήσει η φωτιά πάλι μαύρο κομμάτι. Πάνω που εδώ και αρκετά χρόνια είχε πρασινίσει αρκετά το μέρος, πάλι ένα μαύρο στίγμα. Να ελπίσουμε και να ευχηθούμε να είναι όσο γίνεται μικρότερο αυτή η μαύρη τρύπα του ημιτού. Γιατί οι άλλες μαύρες τρύπες της οικονομίας συνεχώς μεγαλώνουν και δεν έχουν προλάβει καν ποτέ να πρασινίσουν, να ανθίσουν. Τα παρακολουθούμε εδώ οι συνάδελφοι, οτιδήποτε γίνεται, όχι μόνο εκεί και στο Κοροπή και κάτω στην Λακωνία. Και στο μαγκαζίνο βεβαίως στις 2 θα μάθουμε τι συμβαίνει και με αυτές τις φωτιές και με τις άλλες τις φωτιές. Εμείς εδώ στα δικά μας που είναι και δικά σας και είναι και ολονών, ο Μιχελογιαννάκης να προσπαθεί να εξηγήσει γιατί τελικά έκατσε στο ναι, ενώ πριν είχε κάτσει στο όχι άποψή του, και πιο πριν είχε ξανακάτσει στο ναι και λίγο πιο πριν είχε ξανακάτσει στο όχι. Σας έστειλα λοιπόν ένα άρθρο όπου έβαλα 23 λόγους που είναι η δραχμή καταστροφή στην Ελλάδα. Και παίρνω μια απόφαση και λέω: μεταξύ της καταστροφής και του Γολγοθά, και του Γολγοθά, Γολγοθά με τους όρους στον Τσίπρα. Προχθές το αντιληφθήκατε αυτό. Ναι. Ωραία είναι αυτό το βλαμί, παγαπάς, λουλά μου, γορούλα μου. Ρε Μιχελογιαννάκη, κόψε τις μαλακίες. Ωραία πες του να με τα λάβει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Ωραία μια Κυριακή ξημέρωμα, λούλα μου, μανούλα μου. Μάνα! Ωραία δυο πιστολές θα λάβει. Ναι. Τσίπρας Αλέξιος, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κουρμπάν. Κυρίτσης Γεώργιος, ναι. Κυρίτσης Γεώργιος. Ο Κυρίτσης Γεώργιος είναι συνάδελφος δημοσιογράφος και αυτός συνάδελφος, πάρα πολύ συνάδελφοι και ό,τι καλύτερο βεβαίως σε συναδέλφους, πόσο μάλλον όταν μεταπηδούν στην πολιτική. Προχτές με την παρέτηση του Χουντή μπήκε ο ίδιος μέσα στη Βουλή, η πρώτη του κίνηση να ψηφίσει το μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο της αριστεράς. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο κείμενο στο Facebook, κάνει καριέρα από χτες το κείμενο, αυτόνομο. Και ξεκινάει το κείμενο του. Η απόψινή ήταν η πιο εξευτελιστική στιγμή στη ζωή μου από τότε που κατουρίθηκα στο σχολικό στην Τρίτη Δημοτικού. Έτσι τα βλέπει, έτσι τα αντιλαμβάνεται. Αυτή την εξίσωση κάνει ο βουλευτής. Ένιωσε ντροπή προχθές που ψήφισε το μνημόνιο, όπως ακριβώς είχε νιώσει ντροπή όταν είχε κατουρηθεί στην Τρίτη Δημοτικού μέσα στο σχολικό. Ωραίο, το λες και πετυχημένο όλο αυτό. Συνεχίζει το κείμενο, δεν χρειάζεται να σας το διαβάσουν και καμιά κουσαριά σειρές. Βρείτε το, διαβάστε το, αξίζει τον κόπο πραγματικά. Ή τη αριστερή πλατφόρμα είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ψηφίζουν την κυβέρνηση, όμως στηρίζουν την κυβέρνηση, η οποία θα εφαρμόσει αυτό που δεν ψήφισαν, το οποίο είναι εγκληματικό κατά του λαού, αλλά ήδη δεν θα το έχουν ψηφίσει, αλλά θα το έχουν στηρίξει. Κωμωδία. Ατέλειωτη κωμωδία. Το δελφινάριο κανονικά εξελίσσεται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και εκτός αυτού, αλλά κυρίως τις τελευταίες μέρες μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας από αυτούς τους βουλευτές είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πετράκος. Μίλησε χθες το πρωί και είπε περίπου ότι όλα αυτά καλά, αλλά θέλουμε τις θέσεις μας, αν ξαναγίνουν εκλογές με λίστα, θέλουμε τις θέσεις μας στα ψηφοδέλτια, ώστε να μην χαθούν οι καρέκλες. Πείτε μου κάτι, εάν ο κύριος Τσίπρας αποφασίσει να πάει σε εκλογές τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Διότι εσείς λέτε δεν χρειάζεται, κυλάει το σχήμα έτσι, αλλά μπορεί να έχουν άλλοι, να έχουν πολλοί από το άλλα στελέχη που είναι με την μεριά του κύριου Τσίπρα, λένε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο να πάει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Η συγκρότηση επειδή θα είναι με λίστα. Θεωρείτε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει όλους τους εκλεγμένους βουλευτές της ίδιας θέσης? Ή θα σας φάξει όλους? Με απόλυτη ευθύνη λέω ναι. Ποια είναι η κυρία που φώναξε Άιντε? Ρε Μιχελογιαννάκη, κόψε τις μαλακίες. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Εγώ θα σου το πάρω και θα το παντεθώ. Άιντε, άιντε, ο πατής, δώσε και την βρήκα τη. Ποια είναι η κυρία που φώναξε Άιντε? Έτσι και τη βρει τη Χάρη Αλεξίου. Δεν θα έχει καλό τέλος. Στα χέρια της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν θέλει καμία κυρία να φωνάζει Άιντε. Έχει τα θέματα της. Λογικό. Αυτή η λέξη παίζει σήμερα. Χτες μπορεί να παίζει μια άλλη λέξη. Προχτές μια άλλη. Κανείς δεν τα ξέρει αυτά. Καλύτερη δήλωση όλων είναι αυτή του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Μόλις τελείωσε η ψηφοφορία προχτές, την οποία δεν την ψήφισαν οι 38-39, έλειπε και μία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Βγαίνει ο Λαφαζάνης λοιπόν και έκανε μια δήλωση λογική, άρτια, περιγράφει έναν αριστερό, μια αριστερή πραγματική αντίληψη. Συνεχίζουμε με ένα ΣΥΡΙΖΑ ενωμένο. Με ένα ΣΥΡΙΖΑ ενωμένο. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Και κορμό μιας κυβέρνησης η οποία πρέπει να ακολουθήσει και θα ακολουθήσει μια προοδευτική πορεία. Χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα μάλιστα σε τρίτο μνημόνιο. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μας, αυτή θα ακολουθήσουμε. Δεν είναι κανένας απέναντι από την κυβέρνηση. Την κυβέρνηση, όπως σας είπα, τη στηρίζουμε. Με ζαλίζει η ομορφιά σου, το καυτό το φόρεμά σου. Και στο βαρό όταν χορεύεις, μάτια μου γλυκά, με τρελαίνεις, Άιντε μάλε. Ποια είναι η κυρία που φώναξε Άιντε? Τη στηρίζουμε πολύ δυνατά, πολύ δυνατά. Στηρίζουμε την κυβέρνηση πολύ δυνατά. Στηρίζουμε την κυβέρνηση ολόθερμα. Στηρίζουμε την κυβέρνηση για να εφαρμόσουμε το τρίτο μνημόνιο. Μπράβο! Τη στηρίζουμε δυνατά, αλλά δεν τη στηρίζουμε σε ένα βασικό της νομοθέτημα, πάρα πολύ βασικό, δομικό, πάνω στο οποίο θα φτιαχτούν άλλα νομοθετήματα, αν φτιαχτούν άλλα, γιατί από ό,τι λένε έρχονται κατευθείαν οι διατάξεις απ' έξω, απλά εδώ τις εγκρίνουν οι ντόπιοι βουλευτές και προχωράει η ζωή κανονικά. Απόλυτος παραλογισμός για όποιον θέλει να έχει λογική από τους πολιτικούς και να τους συμπεριφέρεται ειλικρινά, με αλήθεια και με λογική. Για όποιον δεν θέλει αυτά, μια χαρά κινήσεις είναι όλες αυτές που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Πάμε λίγο πίσω το 2000, κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο και έχει πλάκα το διαφημιστικό που είχαν φτιάξει, όχι με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, ένα άλλο που φτιάχναν τότε οι κυβερνήσεις, για τα καλά που θα έχουμε μέσα στο ευρώ. Μετά από μακροχρόνιο σχεδιασμό και τις προσπάθειες όλων μας, η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στο νέο της νόμισμα. Ευρώ, η νέα ισχυρή αξία. Ισχυρή, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρώ αντανακλά την οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα ολόκληρης της Ευρώπης. Διευκολύνει τις συναλλαγές μας με εκατομμύρια Ευρωπαίους και αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο. Ευρώ, ισχυρό νόμισμα, σίγουρο μέλλον. Φαϊδιμάλε, τα τσικιτά, τσικι τσικι τσικιτά. Χάιντι μάλε, σκούμα τα τσικιτά, τσικι τσικι τσικιτά. Ευρώ, ισχυρό νόμισμα, σίγουρο μέλλον. Χάιντι μάλε, σκούμα τα τσικιτά, τσικι τσικι τσικιτά. Χάιντι μάλε, σκούμα τα τσικιτά, τσικι τσικι τσικιτά. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Χάιντι, χάιντι μάλε, σκούμα τα τσικιτά, τσικι τσικι τσικιτά. Χάιντι μάλε, σκούμα τα τσικιτά, τσικι τσικι. Ποια είναι η κυρία που φώναξε Άιντε? Το ευρώ αντανακλά την οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα ολόκληρης της Ευρώπης. Ευρώ. Ισχυρό νόμισμα, σίγουρο μέλλον. Αυτό το ισχυρό νόμισμα και κυρίως το σίγουρο μέλλον είναι για να κάνει τα άλογα να σηκώνονται στα δύο πόδια. Ωραία διαφημιστικά, όντως έχουν πέσει μέσα. Ανυποψίαστηκε όλοι μας τότε, πανηγυρίζαμε που ερχόταν το ευρώ, μπαίναμε στο ισχυρό νόμισμα για να έχουμε ένα σίγουρο μέλλον. Και αν κάτι έχουμε εξασφαλίσει από τότε, είναι το σίγουρο μέλλον. Αυτό ακριβώς. Προχθές κάποιος ένιωσε υπερήφανος, το ακούσαμε και χθες, αλλά επειδή πολύ μας αρέσει και επειδή δεν νιώθουν πολύ υπερήφανοι τις τελευταίες μέρες, είναι πολύτιμο να βρίσκεις έναν που νιώθει υπερήφανος. Θέλω να πω ότι όλους αυτούς τους πέντε μήνες δώσαμε έναν σκληρό αγώνα και προσωπικά για αυτόν τον αγώνα που είχε και λάθη, είχε και παραλήψεις και όπως δήλωσα αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες μου και δεν δραπετεύω από αυτές. Προσωπικά για αυτόν τον αγώνα αισθάνομαι περήφανος. Μπράβο! Διότι με αυταπάρνηση δώσαμε τη μάχη για το δίκαιο του λαού μας. Είμαι περήφανος. Είμαι περήφανος. Αισθάνομαι περήφανος. Και τι σύμπτωση να νιώθει περήφανος ο Τσίπρας, να νιώθει περήφανος ο Γιώργος που μας έσωσε και να νιώθει περήφανος και ο Σαμαράς. Τρεις υπερηφάνειες στην τιμή του ενός, δεν είναι και λίγο. Όσα και τα μνημόνια. Όσα μνημόνια έρχονται, τόσο περήφανοι νιώθουν οι ηγέτες που τα προτείνουν προς τον ελληνικό λαό. Και να μην νιώθει καθόλου περήφανος ο ελληνικός λαός. Ωραία, παράξενα σχήματα. Εδώ Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και ενώ το μνημά του αποστολή στο 54%. Και όποιος θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση του studio@papakirialfm.gr. Τα μηνύματα που θα πείτε τώρα στον Αποστολή θα παίξουν 7 Σεπτεμβρίου. Οπότε, αν είστε μάγκες και μάντις, προβλέψτε τι ακριβώς θα γίνεται τότε, ώστε να έχουμε μια επικαιρότητα τη Δευτέρα, αν είμαστε καλά βεβαίως με αυτά που συμβαίνουν, 7 Σεπτεμβρίου. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν αντέχει τα Άιντε. Εδώ θα ακούσουμε όμως ένα Άιντε από ένα τραγούδι από τα λιμέρια του Πάνου Τζαβέλα τότε τα παλιά, χωρίς να παρεμβαίνει καθόλου η συντρόφισσα Ζωή. Εδώ Ελληνοφρένεια. Έχουμε τον συνάδελφο Μαρίνο Αλιφέρη να μας πει νεότερα με τις πυρκαγιές. Έλα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία για τη μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Νεάπολη Λακωνίας, ενημερωθήκαμε ότι Καναντέρ έκανε αναγκαστική προσγείωση και σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία και οι δύο πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους. Εκεί η πυροσβεστική δίνει πραγματικά μεγάλη μάχη για να περιορίσει το μέτωπο. Ναι, προφανώς είναι λόγω, δεν ξέρουμε, κακή συντήρησης, λόγω συνθήκων άλλων, δεν τα γνωρίζουμε αυτά, γιατί αναγκάστηκε να κάνει προσγείωση. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενημέρωση ποια ήταν τα αίτια που προκάλεσαν. Τίποτα. Όχι, το μόνο, είναι καλά οι πιλότοι. Το μόνο ενθαρρυντικό είναι ότι και οι δύο πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους. Mm-hmm. Εκεί συνεχίζεται η μάχη που δίνεται από τις 3 η ώρα τα ξημερώματα σε ένα μεγάλο μέτωπο. Τρία χωριά έχουν εκενωθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση και η ενημέρωση που έχουμε ότι δεν κινδυνεύουν μέχρι στιγμής ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα. Στην Ηλιούπολη, επειδή είχα πληροφόρηση από εκεί τώρα, μου λένε ότι έχει φτάσει πάνω στην Ηλιούπολη, είναι ο προφήτης Ηλίας, ένα κλεισάκι, έχει φτάσει εκεί. Πριν λίγο χτύπησαν οι καμπάνες των Αγίων Αναργύρων, είναι μια εκκλησία ακριβώς εκεί. Οι άνθρωποι απομακρύνουν αυτοκίνητα γιατί εφάπτονται τα σπίτια με το βουνό. Ένας δρόμος τα χωρίζει περίπου 20-15 μέτρα. Απομακρύνουν αυτοκίνητα και όλοι είναι σε επιφυλακή με λάστιχα από τα σπίτια τώρα της πολυκατοικίας. Γιατί έχει φτάσει και γλύφει σχεδόν τα πρώτα σπίτια στο βουνό. Από εκεί η ενημέρωση που έχουμε από το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής είναι ότι η φωτιά ξέσπασε από την οδό Κισού και Ήριδος στον Βύρονα mm-hmm. και η χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο βρίσκονται 10 οχήματα με 30 πυροσβέστες, ενώ 2 ελικόπτερα συμμετέχουν στην κατάσβεση. Ο καπνός βέβαια είναι πάρα πολύ πυκνός. Όπως βλέπουμε από πολλά σημεία της Αττικής λόγω της πυρκαγιάς και ταυτόχρονα έχουμε ένα ακόμη μέτωπο στο Κοροπή, συνοδό Τσακάλωφ, εκεί η πυρκαγιά κατακαίει Πεύκα και Ελιές, στο σημείο επιχειρούν 10 οχήματα, 30 πυροσβέστες. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, εδώ είμαστε, ο Real τα παρακολουθεί, πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Πάμε γρήγορα στην Αθανασία Αγγελοπούλου, τη συνάδελφου, βρίσκεται στην Ηλίουπολη, να μας πει τι γίνεται. Αθανασία. Είσαι δαιμονισμένα εδώ, θα πρέπει να σας πω. Και το σύννεφο του καπνού από τη φωτιά που ξεκίνησε νωρίτερα από τον Καρέα έχει καλύψει μεγάλο τμήμα εδώ τη περιοχή. Αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι σε μικρή απόσταση από τις φλόγες. Βλέπω τις φλόγες λοιπόν να κατευθύνονται προς την περιοχή αστυνομικά της Ηλιούπολης. Είναι σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση από τα σπίτια. Σας άκουγα και νωρίτερα να λέτε ότι ουσιαστικά ένας δρόμος είναι που χωρίζει το βουνό από την κατοικημένη περιοχή. Οι κάτοικοι είναι σε πολύ μεγάλη κατάσταση αυτή την ώρα. Προσπαθούν με ό,τι μέσο μπορούν να συμμετάσχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης. Βλέπω και ένα ελικόπτερο τώρα ουσιαστικά να βγάζει το μισό νερό σχεδόν στις αυλές των σπιτιών. Ναι. Και ουσιαστικά ίσως είναι και το μόνο μέσο που αυτή τη στιγμή προσπαθεί να επιχειρήσει την κατάσταση εδώ, ούτως ώστε οι φλόγες να μην φτάσουν στα πρώτα σπίτια. Είναι ειλικρινά σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση οι φλόγες από τις αυλές των πρώτων σπιτιών και κινούνται προς την περιοχή αστυνομικά της Ηλιούπολης. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε. Ό,τι νεότερο θα είμαστε εδώ να τα πούμε. Τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη περιοχή, επειδή τη γνωρίζω πολύ καλά. Η περιοχή αστυνομικά μπαίνει μέσα στο βουνό. Είναι ένα κομμάτι σπιτιών, επί χούντας δόθηκε στους αστυνομικούς, αλλά έκτοτε κατοικούν ποικίλης ήλις άνθρωποι. Μπαίνει αυτό το κομμάτι των σπιτιών που είναι πολύ μεγάλο, μπαίνει μέσα στο βουνό. Η φωτιά έρχεται από αριστερά, κοιτώντας το χάρτη της Ηλιούπολης και της Αθήνας, έρχεται από αριστερά και πέφτει πάνω σε αυτά τη ζώνη των σπιτιών. Προφανώς θα κάνει τον κύκλο, το έχει κάνει και άλλες φορές γιατί έχει καεί η περιοχή πάρα πολλές φορές τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά όμως είναι πάντα σπίτι, δρόμος. Και αμέσως μετά αρχίζει βουνό. Σειρματόπλεγμα του βουνού. Είναι τα τελευταία σπίτια. Τελειώνει το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας σε αυτούς τους δρόμους. Στην Κεφαλινίας, κάτω στην Ηλιούπολη και μετά στους υπόλοιπους δρόμους. Γι' αυτό υπάρχει και αυτός ο πανικός των ανθρώπων. Βλέπεις κατευθείαν την φλόγα να έρχεται κοντά. Θυμάμαι και από παλιότερες πυρκαγιές που όταν έφευγε η πυρκαγιά και με ψυχραιμία προσπαθούσαν οι δημοτικές αρχές και οι κάτοικοι να δούνε τι κάναμε, τι δεν κάναμε σωστά. Μια βασική οδηγία ήταν τότε, θυμάμαι και την πυροσβεστική, έλεγε μαζέψτε τις τέντες να μην είναι κατεβασμένες οι τέντες σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί σε κάποια σπίτια η τέντα φτάνει, ακουμπάει στο πεύκο το γειτονικό. Οπότε για να γλιτώσει το σπίτι,

Τσίπρα, οπότε νιώθω ότι θα βγάλουμε άλλα 5-6 χρόνια, αν και μετρά διαφορετικά ο χρόνος. Τα νότια της Αθήνας είναι μέσα στον καπνό. Το θέμα δεν είναι ο καπνός, ήρθε θα φύγει. Το θέμα είναι ότι καίγεται ο Ημιτός, τώρα είναι πάνω από το ύψος της Ηλιούπολης. Είχαν μείνει εκεί κάτι δεντράκια και είχαν μεγαλώσει και κάποια άλλα με τις συνεχείς δεντροφυτεύσεις και τη φυσική βέβαια δεντροφύτευση. Αυτή τη στιγμή καίγονται. Είχε πρασινίσει αρκετά το βουνό, είναι θλιβερό όλο αυτό. Γιατί δεν αφορά μόνο όσους μένουν εκεί, αφορά όλη την Αθήνα. Δεν έχει και πολλούς πνεύμονες πρασίνου. Τρεις όγκοι είναι γύρω-γύρω, η Πάρνηθα, η Πεντέλη και ο Ημιτός. Ο ένας από αυτούς, ο Ημιτός, συνεχώς τα τελευταία 20-25 χρόνια, ανά 5-6 χρόνια, έχουμε μια πυρκαγιά και καίει αυτό που πάει να βλαστήσει. Είναι θλιβερό, είναι τραγικό, θέλει πολύ καιρό να ξαναγίνει. Αν ξαναγίνει, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Μαθαίνω ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάει στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής να παρακολουθήσει ή να συντονίσει, δεν ξέρω ακριβώς, ό,τι κάνει ένας Πρωθυπουργός σε τέτοιες περιπτώσεις όταν πηγαίνει επισκέψεις στα κέντρα επιχειρήσεων. Να θυμηθούμε αυτό που θυμήθηκε και η ακροάτρια πριν, γιατί πάμε και στα γενικότερα του μνημονίου, των μνημονίων, ερχόμαστε και στα της πυρκαγιάς. Αυτό που είχε πει ότι ήθελε να πρωτοτυπήσει, το είχε πει σε μια συνέντευξη του Νίκου Χατζηνικολάου, δεν ήθελε να γίνει όπως τους άλλους, αλλά είχε, όπως οι άλλοι, αλλά είχε επιχειρηματολογήσει και γι' αυτό. Σας είπα από την πρώτη στιγμή αυτό λέω, ότι θα μπορούσα να είχα τελειώσει πολύ γρήγορα αυτή τη διαπραγμάτευση. Θα μπορούσα να είχα πει δεν πειράζει οι συντάξεις και να έβγαινα και να λέει δεν πειράζουν οι ομαδικές απολύσεις, δεν πειράζει το ΦΠΑ στα νησιά και να έβγαινα και να έλεγα έσωσα τη χώρα. Όπως οι προηγούμενοι την έσωναν 5 χρόνια. Αλλά είπα κάτι στον κύριο Ντάιζεμπλου όταν ήρθε και με βρήκε τη δεύτερη μέρα, πέμπτη μέρα που ήμουν στο μαξί μου. Ότι εγώ θέλω να πρωτοτυπήσω ως πρωθυπουργός. Να πρωτοτυπήσω αυτά τα οποία ζήτησα από τον ελληνικό λαό και με ψήφισε να τα τηρήσω. Αυτά τα οποία υποσχέθηκα στον ελληνικό λαό, τις δεσμεύσεις μου να τις τηρήσω. Τελικά, αν και δεν το έκλεισε αμέσως για να κάνει όλα αυτά προς τους συνταξιούχους με τις ομαδικές απολύσεις, το έκλεισε λίγο πιο αργά, την έκλεισε λίγο πιο αργά όλη αυτή την συμφωνία, αλλά συμπεριλαμβάνει ακριβώς αυτά που είχαν και οι προηγούμενοι στο σύντομο χρονικό διάστημα της και καλά διαπραγμάτευσης. Λαός, μέρος δεύτερον. Ναι. Η Ελένη Λουκά είναι αποστάλη. Άι μωρέ Λουκά, τι θες πάλι, σε είδαμε στα κανάλια, τώρα τι θες να βγαίνεις στα ραδιόφωνα. Άκου να σου πάω, βλέπω ότι με έβαλες και τις δύο φορές, ωραία. Ωραία, ικανοποιημένη. Ναι, είμαι. Να είσαι καλά, πήρες τη δημοσιότητα που σου άξιζε, δεν αντέχεις εσύ, δεν χορταίνεις. Τι εννοείς, για πες. Τίποτα, υπονοούμενα, κρυφά. Απαιτώ να με σέβεσαι πρώτον. Άι μωρή που θα σε σεβαστώ κιόλας. Βεβαίως. Άι μωρή Λουκά. Όλοι βλέπω ότι κορόιδεψε την Αγία Βαρβάρα, τα λείψανα της Αγίας Βαρβάρας. Το ξέρεις ότι εγώ εκεί ήμουν καθηγήτρια στην Αγία Βαρβάρα στο Εγάλεο. Αχ, τα παιδιά της Αγία Βαρβάρας που βγήκανε, σκέφτομαι. Βεβαίως ήμουν καθηγήτρια εκεί. Μωρέ, ποιοι μαθητές μάθανε. Έλα να σου πω, γιατί βρίζεις τα λείψανα. Πες συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη. Τι πες. Συγγνώμη. Πες συγγνώμη. Είπα, μωρή, συγγνώμη, μωρή Λουκά, τι θες. Σα κάνω μήνυση, σα προειδοποιώ. Αφού μωρή, είπα συγγνώμη. Α, είπε. Ναι, τέλειωσε. Ωραία, μπράβο, ευχαριστώ όπως. Να σε καλά, χάρηκα. Άντε, γεια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι κάνουν τώρα την εκπομπή, ναι, και που την ακούμε, είναι σοβαροί? Όχι. Όχι. Όχι. Τότε γιατί τους έχετε? Τώρα, αν ήταν σοβαροί, θα τους είχαμε στο μικρόφωνο. Άμα ήταν σοβαροί, θα σώζαν τη χώρα, ας πούμε. Θα τους είχαμε, ξέρω εγώ, σε ένα Eurogroup μέσα να διαπραγματεύονται. Οι σοβαροί εκεί πάνε. Κάνουν πάρα πολύ τον έξυπνο και καλά θα κάνουν να σκάσουν, ε. Γιατί? Γιατί έτσι. Α, έτσι. Δηλαδή, επειδή φασιστικά τώρα... έτσι να σκάσουν, επειδή θέλετε εσείς. Ναι, όχι γιατί θέλουν, να σκάσουν γιατί εκνευρίζουν τον κόσμο. Πάρα πολύ. Μα δεν πήρε κάποιο άλλο, μόνο εσείς πήρατε. Είναι το Real FM εξαιτία του. Μα μόνο εσείς εκνευριστήκατε, δεν εκνευρίστηκε κάποιο άλλο. Για ποιο λόγο όμω? Δηλαδή να κατεβεί ο κόσμο να κάνει τι? Έχουν πεινάσει ποτέ στη ζωή τους αυτοί? Όχι καλά, πεινάς καλύτερα στο σπίτι σου από το να πεινάς στο δρόμο μαζί με άλλους. Μπορεί να αλλάξει και κάτι έτσι. Όλοι μαζί θα είμαστε ενωμένοι. Καθένας μόνος του, μια χαρά. Separated που λέμε. Γιατί σας επιτρέπει ο κύριος Χατζηνικολάου, ναι, να κάνετε αυτή την εκπομπή. Να ρωτήσω, τι σας ενόχλησε εσάς? Τι με ενόχλησε? Ναι. Με ενόχλησε που ενώ δεν έχουμε να φάμε, που ενώ οι τράπεζες είναι κλειστές, που ενώ έχουμε όλα τα κακά πάνω από το κεφάλι μας, ναι, αντί να πάψετε και να περιμένετε να δούμε τι θα γίνει επιτέλους έξω, παρακινείτε τον κόσμο να βγει. Να φωνάξει, να κάνει σε διάφορες πλατείες που θα βγουν. Άκου πράγματα. Να κάνω μια ερώτηση. Μετά θα μπορούσατε να κάνετε ό,τι θέλετε. Ναι, μετά. Γιατί είδατε ότι δεν γίνεται τίποτα, κύριε. Τώρα θα έπρεπε να στηρίζουμε μάλλον την κυβέρνηση όσο οφείλαμε. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Τι ψηφίσατε στο δημοψήφισμα? Όχι. Ωραία. Τι βγήκε? Ξέρω εγώ.

ήθελα να βάλει Σιμπενάκη αυτό που βάζατε την ώρα που μίλαγε στον Παπούλια και του έλεγε την καταστροφή τη χώρα, γιατί όλα αυτά τα λαμόγια μέσα στην Βουλή που τα ψηφίζανε όλα αυτά τα μέτρα ξέρανε τι περίμενε το λαό και λέγανε ψέματα. Να βάλει Σιμπενάκη την ώρα που τα λέει, βέβαια είναι μεγάλο ο λόγο τη. Εσύ θα πάρει αυτά που λέει, θα καταστραγηθεί το ένα, θα καταστραγηθεί το άλλο, ξέρει εσύ τώρα πώ θα το φτιάξει. Θα βάζει τον Σαμαρά να λέει σκίζω τα μνημόνια και θα βάζει και την γερμανική μπότα να παίζει αυτό το εμβατήριο του Χίτλερ και από πίσω στο μπάγκαλο να λέει ας το διάλο μαλάκες. Αναλαμβάνεται κύριε Πρόεδρε την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν. Ζήτω η Ελλάδα! Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια, μήνα-μήνα, σελίδα-σελίδα, λεπτό με λεπτό. Καλή σου προβλή. Τώρα καθώς κοιτάς τα δυνηστήρια, ρωτάς τι σε βουλβάρι στο πλουδί. Ηλεκτρικός της αίας επιγάνει κι οι άλλοι άλλοι έχει τρελαθεί. Ναι. Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή. Λέγε. Τον Κωνσταντίνο Μελκορά, από τους δύο ξένους που λέει. Καλά μου τα έλεγε εμένα η Φλόρα, καλά μου τα έλεγε εμένα η Φλόρα. Σκατά. Πόρε, καλά μου τα έλεγε εμένα η Φλόρα, καλά μου τα έλεγε εμένα η Φλόρα. Και στο καπάκι την Τέννη να λέει νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργάτη. Ο άντρας Ντένι μου να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος. Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργάτη. Να κλείσεις